Colossus pama in sus, Colossus pama in sus, colindăm, Doamne, colind. Este o dalbă mănăstire, este o dalbă mănăstire, colindăm, Doamne, colind. Dar întrânsa cine sta, dar întrânsa cine sta, colindăm, Doamne, colind. Era Maica precista, era Maica precista, colindăm, Doamne, colind. Cu-n fiuț ce tăt plângea, cu-n fiuț ce tăt plângea, colindăm, Doamne, colind. Maică s-a din grai grăia, Maică s-a din grai grăia, colindăm, Doamne, colind. Taci, fiule, nu-ți diera, taci, fiule, nu-ți diera, colindăm, Doamne, colind. Că mama ție-ți-a dat, că mama ție-ți-a dat, colindăm, Doamne, colind. Două mere jucătoare, două mere jucătoare, colindăm, Doamne, colind. Rupte de la sfântul soare, rupte de la sfântul soare, colindăm, Doamne, colind. Și cheile raiului, și cheile raiului, colindăm, Doamne, raiul sfânt să-l moștenești, raiul sfânt să-l moștenești, colindăm, Doamne, colind. Și cerul să-l stăpânești, și cerul să-l stăpânești, colindăm, Doamne, colind. Colindăm, Doamne, colind.